نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. دل رب العزت په دین کې مونږ ویلو چې اوله خبره، اهمه خبره او بهتره خبره او ضروری احسان دی. که یو بل سره خپل خلق سره، اقربا سره، نزدی نزدی رشتہ دار سره، استادانو سره، مشرانو سره، کشرانو سره، غریبانو، مسکینانو، یتیمانو سره، دا ټول د احسان خلق دی. چله رب العزت وی دی سره به احسان کړي. او کې دی شي چې اول احسان دا غي خلق وي چې غي د دین نه خبري، احسان پیژني او د احسان مقابله کې چې صحیح غپی جنی دا غي نزان ساتل واړي. نو اول دا غي خلقو دا زمواري ده، دا فرض دي چونکه غي خبر دي چې احسان ستوي او د احسان لایق سوق دي. نو لومبیا زمواري دا غي ده، ولیک عام خلق وائی چه مونگا احسان کو وکی دیشی اغی وال احسان نپی جنی وار چه ستا با احسان وی لکه سچ نور دا سد دین خبری نمونا او صفتونا نپی جنی نکی دیشی دام نپی جنی اغی باول زان کوئی کئی دیو بلنا چه احسان سشی دی. اسنه چې د احسان په ځای باندې به احسان یو کو، د انصاف په ځای باندې به انصاف یو کو، د نیکه په ځای باندې بد یو کو. نو خو باغی ځان پوکي بیا به ته داوم پته نه چیرې د احسان لایق سوک دی چې چا سره احسان وکو. اسنه چې هغه خلق سره احسان وکو چاغي لایق نه نو لټم پاري باندې ګناګار شو الله نو الحق دا چاري چاغي خبري احسان پیجنی او خلقم پیجنی چاغي لایق دي اغی سر احسان کول سبب دا اجر او دا ثواب اغی سر احسان کول سبب دا اللہ دا رضا دے او دا نور سوکنی خوچی سوگزان تا اہل علم وی عالمان وی اغی با خام خواد دینا خبری کا نخوا اغی با احسانم پی جنی او اغی با دا احسان خلقم پی جنی ناری لپکار دی خود مصیبت دا دی چی مونگا و تاسو تکمو خلقو پا حق کی دا یقین ساتو چی دا خودی دی خبر دی علمی کڑے دی داخلی اکڑی دی سندونی اغسطی دی فارغ التحصیل دی گوری چی کم تحصیل دی تحصیل تحصیل تمام دی کنا چی اغا دی اکبل دی تحصیل تمام وطا ہوئی دیکھلی دی از منگا استاسو نظر خو آگی تی چی ردیب خلق سر احسان کی دیبا دا دی امت لویو او وڑو سرا او ناریناو زناناو سرا احسان کئی تک دی خبر دی کنا خان دا با زمونگا یو دور خیستا ارادائی دیر با خوشحالیو شکر دی چی اللہ دا سی خلق پیدا کرده دی پا مخدز مکا بانده چیغی احسان کئی او احسان پیجنی دی بانده با سڑی خوشا لی کن نورو بس خوشا لی خدا او سلو خرابی گی دا اراده با خرابی گی زکا چې دا غي سمرا او نتیجه چې ستاسو چا باندې اعتبار او اعتماد او ستاسو په نظر کې کوم خلق پاک مقدس معلومېدو او تاسو سره ماشومان داخل کړو خوشاله شوې دا غي مثال څنګه شو بیزوی ده شرمخ نپٹی ده نو کساب کرا لالا دوا مثال شو بس نستابا و سلا نخرابی گی چی اللہ ما خو ده شرمخ نبچ کول چی وی نشلی تغا یو بیزا داو دمونگا و تا تما و سر داو او کساب کرتا بوتلا دا اولی دی بوتلا یروی ما تخلق ہوئی چی دا دیر خسر ہے دی دی تربیت کئی نو دی امانتگر دی نو اس خبر ہوئی چی دا کساب چاڑی تیرا کڑی دا گراکتا نو بس چه خبر دی حد لراشی نو بیا با صرف اللہ تا فریاد کو چی اللہ مخلوق کے حسوک نشتا دسترگو دا خوگیدو مخلوق کے حسوک نشتا چی داغین مونگا تمو کو چی مونگ سر احسانو کی زمونگا معشومانو سر احسانو کی زمونگا اولاد صحیح تربیتو کی اللہ اس سوک دا سپاتے نشو زکه چې هغه مونږ په چا باندې دا اعتماد کو نو کسابو نو احسان رک شه په دنیا کې ها احسان ختم شه په دنیا کې خنا الله رب العزت ته امید شتا چې الله رب العزت ویلي چې زبا دا زمکه نه خالی کوم همیشه به یو جماعت داسې په دنیا کې چې هغه په حق باندې کلکی او که څوک د هغه مقابله کوي نشي کولای اسه وزن خرابوي غر سره بسر جنگي دا د قران او سنت فیصله ده او الله وی زبه پاغه خلقو کی پیدا کوم چې دا چا ودا امید نه وي چې ګوره په دې خلقو کې دا سه حق پرس پیدا شو یو خدای ته دا امید به نه ښه ځکه الله رب العزت دغه ظالمانو يهوديانو حال بیانی قرآن کی نوائی چلے سو سوا آم لے سو سوا آم اہلی کتابو تا ٹولو تا یو شانتی مگو رہے چدا ٹول خراب دی اور ٹول کافران دی اور ٹول گمراہ دی بولی اللہ پا کدا سے خلق پیدا کرے چھے من اهل الكتاب امه قائمه فدي اهل الكتاب کې یو جماعت ډېر کلک دي ډېر مضبوط دي چې الله او ته مضبوط وي نو بس خلاص شو کنه یو هما او ته مضبوط وایي چې وزن زیات څه کنه نا الله رب العزت وي قائمه ولی قائمتن دا مطلب ندی لکه بیدتیانو چیسو چیو کومنو ایبل را یادی کن تسینا چرتا سم کار ندی شوی دنیا کن اسی پی نم دا علم علم نو پٹکیو زگا تا ستا وخت به معلومی خو لاړه تیر شنو اوس که چاته وای نو اسی به اوخته ډمامې وای نو دی به جنازه وکړه یو به کینې په ناستې دوا وکړي هلکه دا ولې د ناستې دا خبرې څنګه وکړه وی دا ځکه چې کتاب کې راغلی وو چې لا يقوم بالدعاء لا يقوم بالدعاء جنازه وشي نو بیا به په دعا باندې ودرېږي نه خدای دا مطلب وو د لا يقوم دغه ځای کې دا معنا و د لا يقوم خو به شماره معنی اتا دا یوز د کړی دا چې او درې دلی او بلکې ناستلی بس علم ختم شو عربیت ختم شو قیام ولاری ته وي او قعود ناستی ته وي بس یلکه د الله یقوم کته دا معنا کې خدا و قران کې او بیا ډیر نقصانو کې دا سی په حدیثو کې بڑے ډېر نقصانو کې ښا چې لا يقوم زمانا چې نبی علیہ السلام ته وی چې د منافقانو باندې به جنازه نه کوي او دا غي په قبر به ودرېږي نه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره جنازه په منکه ولا تقم على قبره او په قبر به ودرېګنا ولي د نور په دی ودرې مسلمانانو پاره چې د منافق پاره نو ودرېږي سره دې نه چې منافق دې په کاردار چې او نه نو دې سمانا چې لا تقم على قبره وی گورا که دغا مانا وی بیدتی چطه ای که نبی آبا نبی علیہ السلام داغا پا قبر بانده ناستو او کچاو تاویلی چی حضرت ولی که ناستی ناغا وی چی اللہ ما تاویلی چی لا تقم ادریگا ما نو دو ادریگا نا مطلب آپا لداده چی که نا تو بخدت اگا چی رداویلی التمانا کی مفسرین لا تقم لا تهتم ذ منافق قبر سرا ذ مسلمان پشانت عادت مکوا ذ مسلمان پشانت عزت مکوا مسلمان ذی لائق ذی چتدا قبر سرا ادریگی او بخنا ولا غواڑی وخور سرا تیر کی چاغت استقامت حاصل شیم لیکن منافق ذی لا یقنز لا تقم علی قبره دا قبر سربا دا قسم عمل نخکارکیم دا معنی دا اہتمام دا نذ لا یقوم بالدعاء سبحان الله دا معنی چې ګور جنازه کې د دعا اہتمام مکوئ جنازه کې د دعا قسم کوي ځکه دعا وش وړي را بهتره چې کوم اودلو است په جنازه کې چې الله مغفر له حینا او میتنا اوس چې توې چې په ناشته نو په ناشته به کومه دعا کې اول خوراته هغه دعا وخیا چې کومه دعا ده نو دی خپل په دې نه پويږه په عربیت باندې نه پويږه چې دا لا یقوم سمعنا ذا دا وړې زینو کې راځي دا وی معنا صرف دای چې ناس تنن ولالا کني نبی رسول الله بیا ناس تو کنا اے خود ولالې نه منې کړو نه نه هغه د ولالې نه نو منې کړل بلکې هغه د دین نه منې کړو چې د منافق قبر سره با خپل قصد و اراده خپل عزت و خپل احترام دا به نخ کار کوي دی لایق نه دی دیخه هغه معنا نو په خوا ودی دا معنا کوله چې کینه وی په ناسته دوا وکړي ا دلیل به دا پیش کوم ابو مطلب یې نه پویږه دا علم دنیا کې چته د قران نه نه خبر د سنت نه نه خبر نو ګورې چې د خلقو نه بس جوړایلا چې مونږ وایو چې ته به خلقو سره احسان کوې دا خلق ستا په تمه دی او ستا په انتظار دی او په تا باندې اعتماد دی چې دا عالم دی دی د الله رسول د لارې نه خبر دی نو دې به موږ سره احسان کوي چې الله او توي قران کې چې واحسنوا واحسن خلق سره احسان کاوه نو چې هغه په خپل نه خبر او تاسو سره وسه احسانو کی هغه نه پويږي چې دې خلق سره احسان څه دي دا دې چې قران او تو خيو حديث او تو خيو عقیده ولا سمکو عمل ولا سمکو د شرک او بدعت نه بچکو د رسم او رواج نه بچکو د دې غلطو فکرونو خیالاتو نه بچکو دا سره احسان دی کنه دې ته احسان وې چیرې سبګشته کنه چې الله رب العزت وي چې قران کې بل اجزان خلق وي دا چې دی پیرانو دوکا کړیو ادي پیرانو گمراه کړیو ادي پیرانو سر ظلمونه کړیو احسان خو نو کړی کنه اغي په احسان څه پويږي جګړه وای قیامت کې دا ډېر لوی ناشنال ډرامه ده قرآن ګوري چې څو ځای ذکر کړی ده ځکه دا ډېر ضروری دي ته ټول خلق راټولې ښا چې د دغې مشرانو د دې کشرانو به او بل سره قیامت کې باسي جګړه وای شر وای نو دا کشرانو جزان ووته وي چ لولا انتم لکنا مؤمنین کتا سنوې په دنیا کې نو موږ به مؤمنانو موږ به ځان لا غور کړو موږ به په خپل خواه باندې ځان له صحیح ځای کتلې او صحیح مشربا کتلې او صحیح قضبام کتلې وا لولا انتم کتا سنوې لکنا مؤمنین نغیب و اتوی چی بل کنتم مجرمین منگا سکارو اخپلا مجرمان وے نذیب و اتوی چنا کنا پخپلا مجرمان نو منگتا غواخ یاد دے منگتا غواخ زیم یاد دے چی انکم کنتم تأتوننا عن الیمین تاسو بوئی منگتا دا خیتر اپنا رات لے ولی جیب کمی غاڑی تایی ستاسو خود سا احسان غرض نو ستاسو خود مونگ اصلاح غرض نو ستاسو خود مونگ پا حق کی دا فکر نو چی دی دا گمراہی نبچی او دا کفر نبچی او دا شیطانی نبچی بلکہ ستاسو دا مطلب چی تاعتوننا عن الیمین جیب یہ سی کوان جیب یہ کم دے سا وی گان کا پانو چی دا با قیامت کې الله وي موږ تاسو غوښتل کپان نو وایو قران ورته ویلي چې دې په دنیا کې د خلکو جیبونه صحیح کولو چې ډمبر به زیاتو نو خوشاله وشو او کنه ډمبر پیژنې پښتو مې راوي ښا دا خلک سوداو کې سوداغه واخلي سامان کنه او خوشاله چیرې دیر فیضہ بو کی نو آغی و سرس چل کری سپان دی یخی دست پا میزونا پا کرسو پا دی نو آبندوی ویر پا ڈمبر یه دو کشو ما خویش دا وڈیر شئی مند کی اس پکی نو دی اندو آغا گیرو نو دی وجیبو نسی کول دا آغا حلق دخوا د دې احسان سرکار نو چا سرکار نو بس خپل غرض لګیا او دا حلق دی نو دینه وسوګ دې احسان ستمو کی چې احسان کوي الله وی احسان کوي نورم به احسان دادې چې او بنده پوکا ایمان و تو خيام عمل ور تو خيام کلمه ور تو خيام قران ور تو خيام دا احسان دی دا زکه اول دی او زکه اهم دی چې دا په دې دی پوکو ان شاء الله چې رستو و بیا ستا ضرورت نه راځي ښا ته به غم شې زکه اغله تادا سه علم ورک پزړ کې اغله تادا سه رڼا وا چوله پزړ کې چې هغه نه بچره رستو غلط کار نه کیږي ها کوشش نه نو چل بورزی علاج بورزی چه استغفر الله توبه بواباسی دیکی دا کمال لکنه مڑا کنی نور عبادتو نومشتا نور علم نومشتا نور کلمه نومشتا خمونگ دی کلمه لولی زور ورکو چلا اله الا اللہ دا نداغی سیو جواب نده سیو وجه نده سیو دلیل نده دیر دیا نو یو خدا دا چې پیغمبرانو دا ویلی دا آنور پری دا بس کسوک تا پوسو کی چلے کدا او کلمہ پا مخاطع اکلمی خوشپک دی و ایر رستو باس کو چې جماعت نوزو خوا جماعت کدا باس نکو چې الله یو کلمہ را لے گلی و اتاسو شپک لیم دا خدای فندیا نبی علیہ السلام ویلیو چه افضلو ما قلت انا والنبیون قبلی لا الہ الا اللہ بہتر کلمہ دیر قیمتی و برکتی کلمہ چه زیو ایم او زمان مخکیٹو لو پیغمبرانو ویلی دانو اغداد چه لا الہ الا اللہ من خوط دا خولی شدکا چه من یو کلمہ منو و دا شپک براتا تخیخا دغه چې مونږ خلنو دی ویلي چې دا چا ویلي دا براته ته خی کنه ها چې دین پور ټوکی کوي په یو ادارې کې او چې ری کې ایمان نه خنې هغه کې بستانه او سړی ته پوس کوي چې هغه په خپل د کلمې په معنا نه پويږي وې شپګم کلمه راته وایا وې کلمه یو ده دا سیو مصیبت نه ده کنه نو یو هو رسول الله صلی الله علیه وسلم وای چې دا زمونږ ټول انبیا او کلمه ده بس دیمه دا ده چې د دې په مطلب دی پویا کوم نو دې کې ټول علمونه پراته دي ناګه پارس باندې پویا شم دریم ادا چې د دې کلمې فائدہ او ثمره دا ده چې دې سره زړه صفا کیږي او زړه وسر روخانه کیږي عقیده صحیح شي کله چې عقیده صحیح شو نو عمل اسان شو دې خلکو ته ولې ګران دي دا عقیده نشته کنه بنیاد صحیح نه دي مونږ وته ګران دي روجه وته ګران ده بیا وي وته یو لس میاشتې پاتې شوې او حج و تا گران دے عرص قرآن و تا گران دے گورا قرآن و تا گران دے چه اللہ سلور دل قسم کئی چه ما آسان کڑے دے دا وجدار چه دل لینڈ پاک ندے کنا پاٹلین آپا لدے پاٹلین چه سو کواوڑی کنا اگر تب یہ عرص گرانی خوا اچه پدی پاٹلین روانی کنا چه لا الہ الا اللہ نو عرص بدت آسانی سڑی نمونگو یو اول احسان دا دے که خام خواسته دعوه که ده دی خبری چه ده استازی ماو خلق و مشر کرده ماو مدرسی را لسند را کرده ده او استازان را لپتکی تلده ده یو یو ول بی اڑاو هم بارکی بی راکولا چه اسندرازا هم بارک شا اسندراز تو بخده تو تا سر استادانو احسان نه کړي نو ته بلچا سره سه احسان وکي تغیدو کا کړي او غلولې او ته به نور چا سره سه دوکاو سه احسان وکي هلګیا به بس مرګ به پدې کې راشي مرګ دیو جنا چې کله دا بنیاد صحیح نه کنا الله گواه تپوس کوا تغیر دې خپل علم نړه تور دې یاره وي وسه سمو خراب کو د دینه په امزان له وخت سره دندره و نه کړی و یا با دکانه چولې او چپلو یا با هم سنور سره کار روان کړو نو اوس به اسه مو یو خراب وي دا سور چې دي کنه په دې ادارو کې چې دا داخلي جاری دي کنه سمره چې دي دې ټول په دې خپل علم تنگ دي نو جزار چې دا علم اغا مقصد قوتا نده خولی شوی کن چه قرآن ویلی دی سوره محمد کی نلی سمایات کی جه فعلم یا خانا علم زدکا فعلم زان پوکا علم زدکا دسو انه لا اله الا اللہ داخل مکوه مخ کې داس دکا د حق پرس نه زده کا ته دې داخلي تاجت نشتا او په یو سات کې زده کیږي چې فعلم انه لا اله الا الله دا زده کا نو واستغفر لذنبك بیا کاوه دا دې بیا عمل لخه دا دې بیا ور ټیم دی ښا بیا کاوه واستغفر لذنبك نو په دې نه دی پوکړې کلمې نه نه خبر او وي داخلي جاری دی له او دا ولراوله لسم سرټیفیکیټ شتا او مونږ به یو سره لاړ شو خیر دې سفارش به وکړو پسند 73 93 92 کې د دې محلې نډیر الکان تلیو داخلي ده او فارغ شو خو په دې شل کال کې مونږ هغه الکان په دې جمعات کې په مانځ نه دي لیدلي نه د جمعې ان په نورو منځونو کې ولې مونږ په غلطه یو کنه هغه په حق دی ښا مونږ په غلطه یو څنګه چې قران وایو توحید او سنت بیانو په خلقو د عقیده اصلاح کو نو دا هغه ته ګناه نشته دی راهنمایی و نشوا احسان ور سره و نشو ظلم ور سره و شو چه دا سزه که داخله اکلا چه التا علم نو التا حق نو التا دا اللہ نیر نو التا تقوی نو التا کاروبارو الکن دازه چرتا دفتر که بای داخل کلو دیر دفتری دازه که کاروبارو ندی کنه او هغه وخت ډیر شي دا ټول کای کیمانه دا کالونه دا کا وکنه نه دی کې به داخل کړو نو ځان له به څه ګټلیو د دنیا کار خو به سم شي او کنه ها سمرلوې ګنا او سمرلوې نقصان شو او ظلم شو ځای خلق سره اخو د احسان زینه دی اخو د علم زینه دی هغه د حق زینه دی اخو کاروبار دی پدغه خوشحالیږي ښا لانی ده کې بلوچستان کې زمکا واغستا ښا اصله پسند کې زمکا واغستا ښا هغه وا قیامت کې الله له جواب ورکړي چې تا ته دادم را خلق را جمعو پل مور او پلار پریخی او پل دنیا کارونه پریخی او پل دینی اتراغلی او چه مونگا علم حاصل کو مونگا حق او پی جنو مونگ دا باطل نبچ شو ورگا کساب کر لڑا خوا تشرم اخنا پٹی دنو کساب کر لڑا نمونگا اسی فریاد کو خپیو یو سنی دمرا وخم خراب کیا وغا پا دی پویا نشی چه حق پرست سوک دی باطل پرست سوک دی غلط خلق سوک دی او صحیح خلق سوک دی او صحیح علم کمی ہو دی او غلط علم کمی ہو دی چه پا دی پوانشی قد تبین الرشد من الغی قرآن خوب خوابی لی چه قرآن نازل شو نو باطل آ پلشو حق دی پلشو شرک آ پلشو توحید دی پلشو سنت دی پلشو بدت دی پلشو قرآن خو فرق کړی دی تو کړی دی خو هغه قرآن ته پرې نه خو ده کنه هغه خو کتابو کې داخل کړ افغانیانو خبرو کتابو حق او باطل خو په قرآن سره پیژندې شي او هغه جزانو سره ظلم شو ډیر زویم چې ماشومان مدرسو کې مداخله وای سکول کې داخل کې ځکه دلته خو بدعت نشته کنه شرک نشته کنه رسمونه رواجونه خو نشته کنه دا خو نشته کنه چې پیغمبر په قبر کې ژوند دی منځونه کوي سلامونه کوي جوابونه کوي دا خو نشته کنه ته دغه ظلم نه بچ کې ها مونږ دغه خلق او احسان منو چې زموږ ماشومان له تربيت کوي کاغه امیر صاحب دې کاغه سر لال سر دې همونګه احسان دې مونږ به قدر کوو ځکه چې زموږ د ماشومان تربيت کوي دغه تربيت کوي بس هغه کوم څه نشتا او حق پرس دي عقيدي یې صحیح دي نو ماشومان دغه ځای ته بوزای زور خو بشي چې د دې غلط عقیدو نه خو بچی کنه ښه چې پیر بابا په نه کې را رسي لوی ځوان را رسي او نازولیشته دی او دیوانه بابا په دیوال سور شو ډبه ورکنو روان شو او پلانې بچ دینو د جمعې منزل مکه ته ته دغه څه عجیب خلق صحیح کو پوه شو چې و کار خراب شو نو بیا په زموکه کې دن نه ته نو لته بیا سر را وېستو دی مدرسو کې دغه بیانې دي دورو یې خدای توبه نو دا علم دی دا یو بنده سره احسان دی که دا ظلم دی دا کوم کتاب کې دی قرآن او سنت خمون ته لوی د الله خی چې الله لوی ذات دی پس موکو کې دی پس مانونو کې دی اے بنده چې ته کوم ځای کې یې نو الله تا سره دی و هو معکم اینما کنتم دا خو د الله صفت دی حاضر ناظر الله دی مخلوق حاضر ناظر نه دی اگر که جبریلی اگر که میکائیلی اگر که انبیاء علیه الصلاۃ والسلام حاضر ناظر صرف الله دی نو چې تعالی دغه عقیده پیدا کړي او بیا ستاو د بریلی او د شیمین کې فرق نه هی نو دا احسان شو ډیر لوی ظلم یو کړه دا علم ته بالکل اجت نشته دی ولی مونږه وکاته کنه مونږه به دې تمو چې دا خلق راشي فارغ شي نو لومبه ملاقات به مونږ سره کوي مونږ به ته دعا کوو چې الله دې ستاسو علم کې برکت واچي الله تعالی توفیق درکې چې مخلوق ته خیر ورسه ډېر لوی امانت دې سره ښه نو چې هغه دومره دې زې تبد ګوري کنه ولی خو ذهن یې غلط ته کنه ښه اغه یو ته بار بار ویلی چې ځان ساته ډېرې غټې فتنې دي ایو فتنه باقی پنځ پیریان دي ځان ساته ښه ټول نو ځکه مونږ وایو چې ګوره خیال کوې دا علم ته هیڅ اجازه نشته اغه بل او عذاب دی که ستاسو سره لګا عقیده صحیح شوی نو هغه به نه خراب کی طغیانا و کفرا قرآن وی پدی بارو مطلب داو چه اللہ وی و احسنو احسان کوا یو بل سرا مونگا خدا احسان کوا چه دا خلق دا قدی اصلاو کو دا شرک نے بچ کو اللہ بے بچ کئی خو مونگ بے و تغلطے خوی چه دا گورو دا رسم رواج نے بچ کو دا سمر بدعات چی دی دا دین بچ کو زکاگی کی تباہی دا جون تبا کیگی مال تبا کیگی او فیضہ پا کیس نشتا دے نمون خدا احسان دے من خود معشوم والی نبا دغا تعلیم ورکو معشوم دا چه اللہ چه اے معشوم تا اللہ پیدا کرے تا لمورو پلار اللہ در کری تا لکور اللہ در کرے تا لدا خوراکا اسکاک چی در کئی دا اللہ در کئی زمک آسمان اللہ پیدا کری دی بلی سمو آیا بس چ څوک دنه تاسو کې نو آیا الله کړی دی بل چا سن دی کړی ښا موږ خپل ذات تعلیم ورکو چې بنیاد صحیح شي دا ولنه چې دا بنیاد صحیح شو نو که تر اسمانه پورې تعمیر زی نو به بالکل سیده زی هغه کې به نقصان نه ښا چې بنیاد کوک شو نو تاسو ریا مېرو د دیوار کج تر اسمانه پورې به دیوال کوک رواني ښا نو احسان دا چې مخلوق سره وکي الله توفیق راگی چې احسان کو خلق سره او د شرک او د بدعت او د رسم او رواج نه بچ کو واخر دعوه.